Törmäsin taas kultaan samaa estikinkin. Kynät on täällä mustat ja juokset yli pikat. Se pöllumest pöliin erikas. Ikata metin päämäl on auasi kantaa. Kas olet kevittaja? Ei oppisin sen eer. Veljaksan kandina. Ei rukivas kuus päntää. Las mä mötlän väl. Las mä mötlän väl. Las mä mötlän väl. Kui oleks sõidetis, nõrges põkis isse taab. Või õppis meister mõõrsem, kes kiverit talab. Kuid parem on siiski olla õpetaja. Kui aasta läbi ehitada maja. Igat ametit temal on auasi kanta. Kas oled kevitaja? Või õppis insener? Kelleks hakkan mina? Ei pruugi vastust anda. Las ma mõtlen veel. Las ma mõtlen veel. Las ma mõtlen veel. Kana johtan täpselt nagu teletornis. Haua kaiva ja on kahvatu kui klaas. Taotu kaivab surnua ja suue laiva tarvis. Kes võidelee peluutult maas. Igatame sitemal on auasi kanta. Kas oled kevitaja või oppis insener? Kelleks hakkan mina? Ei pruugi vastust anda. Las ma mõtlen veel. Las ma mõtlen veel. Las ma mõtlen veel. Tõesti suured plaanid. Esimene mai veel meie kõrvuskaja. Estaldab meid on seidas kustav raanil. Tahan olla enetoimetaja. Igatame titemal on auasi kanda. Kas oled kevitaja? Või oppis insener? Selleks hakkan mine. Ei puugi vastust anda. Las ma mõtlen veel. Las ma mõtlen veel. Las ma mõtlen veel. Yeah!